ಸಪ್ತನಾಮ ಶ್ರೀವಾಹಿ ಗುರು ಸಾಹಿಬ ಮೇಲಾಪ ಹೋಏ लेव कटोरी अमृत परी पी पी कट है बेकार पौड़ी आपे सोर नार गण गंधर्व आपे खाट दर्शन की बाणी आपे शिव शंकर महिषा आपे गुरमुख अकथ कहानी आपे जोगी आपे भोगी आपे सन्यासी फिर दिबाणी आपे लाल गोस्त आपे उपदेश आपे सुघन स्वरूप से आली आपना चूज कर विख आपे आपे सबना जिया का है जानी आपे नाल गोस्त आपे उपदेश आपे सुघर स्वरूप से आनी आपना चूज कर विख आपे आपे सबना जिया का है जानी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सलोक मर्दाना पहला कल कल वाली काम मद मनुआ पीवन हार क्रोध कटोरी मोहे परी पीलावा अहंकार राग बेहागड़े दीवार दी पौड़ी बारवी सलोका नाल